Jezus daje pokój nam. Jemu składam dziękczynienie, chwałę serca mego dar. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje Jezus miło mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on, niepojętym w mocy swej. Znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam i podam mą, tym zwyciężał każdy dzień. Jezus miło mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on, niepojętym w mocy swej. Znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam i podam mą, tym zwyciężał każdy dzień. Szukałem do dzisiaj, sam i podam mu, bym zwyciężał w każdy dzień.